99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obecna sytuacja to nie koniec eskalacji polsko-izraelskiego napięcia, twierdzi premier Morawiecki. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała program Dobry Start. W ubiegłym tygodniu z powodu powikłań pogrypowych zmarło w Polsce 25 osób. Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o relacjach z Izraelem, przekonuje, że teraz trzeba wziąć głębszy oddech. W rozmowie z Polskim Radiem premier docenił reakcję Grupy Wyszehradzkiej i organizacji żydowskich na wczorajsze słowa szefa izraelskiej dyplomacji Izraela Katza. Polityk powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Te słowa były bezpośrednią przyczyną odwołania przez Polskę udziału w spotkaniu Grupa Wyszehradzka Izrael w Jerozolimie. Premier pozytywnie ocenił oświadczenie Komitetu Amerykańskich Żydów, podkreślającego wielosetletnią tradycję żydowską w Polsce, na także stanowisko Naczelnego Rabina Polski i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, potępiających słowa izraelskiego ministra. Podkreślam, jak daleką drogę przeszliśmy, jak pozytywną drogę przeszliśmy w postrzeganiu polskiej historii, roli Polaków, tak bohaterskiej, heroicznej roli Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. I stąd też taka decyzja, która, myślę, będzie pewnym zimnym prysznicem też dla niektórych, ale najwyraźniej było to potrzebne. W ocenie premiera obecna sytuacja to nie koniec eskalacji polsko-izraelskiego napięcia. Teraz przyjdzie czas na to, żeby ochłonąć, aczkolwiek sądzę też, że jeszcze w najbliższych kilku tygodniach niestety może dojść do różnych eskalacji, a to dlatego, że w Izraelu odbywają się wybory. Te wybory zostały ogłoszone ad hoc niespełna 2 miesiące temu, w grudniu bodajże. To zawsze podnosi temperaturę sporu politycznego i wykorzystywane są najróżniejsze sytuacje po to, żeby rzucać kalumnie na przeciwników, a jednocześnie też wykorzystywać różne aspekty w polityce międzynarodowej. I z takim zjawiskiem mieliśmy właśnie do czynienia teraz. Poseł klubu PiS Zbigniew Gryglas krytykował w Pulsie Trójki ostry przebieg kampanii wyborczej w Izraelu. To zupełnie niedopuszczalne, by w ramach kampanii wyborczej, która się toczy w Izraelu, to obie strony to czynią, zarówno pan premier Netanyahu, jak i jego główny konkurent, by wykorzystywać do tej kampanii kwestie relacji międzynarodowych, w tym wypadku polsko-izraelskich, i kwestie historyczne. Piotr Apel z Kukiz15 mówił o działaniach, jakie powinny zostać podjęte przez stronę polską. Przykładnie karać tych, którzy kłamią i którzy nas obrażają. Mamy do tego prawo. Mamy specjalne ustawy, które mówią o ściganiu z urzędu. Tego nie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Mamy możliwości dyplomatyczne tak, żeby edukować poprzez przykład. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Polskiego Radia chwalił też zwartość Grupy Wyszehradzkiej, która, jak dodawał, zareagowała na słowa izraelskiego szefa MSZ jednoznacznie pozytywnie dla Polski. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała program Dobry Start. Minister w Gołczy w województwie małopolskim zapewniła o kontynuacji programu w kolejnych latach. Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że w tym roku szkolnym zrealizowany przez samorządy program udało się sprawnie zrealizować, a duża część wniosków została złożona drogą internetową. Minister zaznaczyła, że program cieszył się dużym zainteresowaniem. 4 400 tysięcy uczniów skorzystało w tym roku szkolnym. Złożono 3 miliony 100 tysięcy wniosków, a program kosztował, takie były wydatki, 1 miliard 320 tysięcy złotych. Program Dobry Start zakłada jednorazową wypłatę 300 zł przeznaczonych na wyprawkę szkolną. W ubiegłym tygodniu z powodu powikłań pogrypowych zmarło w Polsce 25 osób, a ponad 250 tysięcy zachorowało na grypę i infekcje grypopodobne. To najnowsze dane epidemiologiczne z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Od początku sezonu grypowego zgłoszono w sumie 2 miliony 420 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz 48 przypadków śmiertelnych. W ubiegłym roku przeciw grypie zaszczepiło się niespełna 3,5% Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro na zmianę rozpogodzenia i chmury, lokalnie opady deszczu, nad ranem na południu mgły, miejscami marznące powodujące gołoleć, nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podlasiu do 0 w centrum, plus 1 nad morzem i 3 na ziemi lubuskiej. A jutro w Augustowie 7 stopni, w Warszawie 11, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

LCD Sound System i Seconds w wersji na żywo, ale w studio, bo to z świeżo wydanej płyty Electric Lady Sessions. Taki początek do drugiej godziny aksamitu. Oczywiście wciąż niesłabną emocję po godzinie pierwszej. Mnóstwo komentarzy na temat nowej piosenki zespołu Sorry Boys. I jeden list, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie, aż myślę, czy mogę jakoś pomóc. Napisała pani Ola. Pani Anno, mąż jest rozgoryczony i zrozpaczony, bo nie mógł wysłuchać premierowej piosenki Sorry Boys, gdyż wieszał z teściową aksamitne zasłony. Ależ było niszczenie obcasów do tej piosenki 10 lat temu. Wtedy ukazał się album Nights Out, Metronomy. Do tej piosenki, a zarazem nie do tej piosenki, bo przy okazji rocznicowego wydania tej właśnie płyty ponownie wzbogacono ją o najróżniejsze dodatki. Wśród nich i ten słynny Heartbreaker w nowej francuskiej wersji. aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku, jestem na Instagramie. Płyną pozdrowienia nie tylko dla Beli Komoszyńskiej, ale i dla rozgoryczonego i zrozpaczonego męża pani Oli, który przegapił premierę nowego singla Sorry Boys. Przypominam, ta premiera oficjalna połączona także z premierą teledysku w najbliższą środę, a dziś o 19.30 była ta premiera, najpiękniejsza z premier, bo tutaj w Aksamicie. I towarzyszą nam w tej drugiej godzinie także nowe piosenki i nowe płyty. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szlak i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. WW z nowej płyty, albumu za niebawem. A teraz z albumu zatytułowanego Roma, ale nie ta Roma, którą tak dobrze znamy z repertuaru zespołu Sorry Boys, wracają do nas i w tej godzinie, ale Roma kinowa. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely numb, and I don't know who. despite the world inside of me pushing me away. I've noticed in others' eyes the time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Decisions lie with foolish men, alone with my life. And they're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened, we see the tables turn. Beck wielokrotnie udowodnił, że jest mistrzem nastrojów i mieszania także nastrojów, i on w tej drugiej godzinie aksamitu tak sprawnie i płynnie przeprowadził nas z kącika do niszczenia obcasów w klimaty, nie oszukujmy się, aksamitowi bliższe. Śmiercią mi nie do twarzy, no koniec. widzenia. Nie do zobaczenia, do widzenia. Żadne tam do widzenia, przed nami jeszcze 30 minut aksamitu. Chyba, że to do widzenia w kontekście tytułu tego utworu, Koniec zimy. W takim przypadku nie mam nic przeciwko. Mikromusic w nowej odsłonie. Mikromusic z dolnej półki. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running from my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop.

can I be jealous of your love? Crimson and Clover, Over and Over. Venice Beach, Lana Del Rey. Kolejna nowość w Aksamicie to duet. Jeden głos myślę, że ma prawo być nierozpoznany, ale ten drugi myślę, że nie tylko będzie natychmiast właśnie rozszyfrowany, ale i bardzo, bardzo wyczekany i utęskniony. Everybody's dying to know where we go when we die. Everybody's crying for those who go before their time. The killer time is the killer time. Everybody's lying when we say we're not afraid. Everybody's trying so hard to be so brave. Time is the killer. Time is the killer. Właśnie, Michael Stipe już tylko dla przyjaciół, a jego związki z klanem Phoenixów są szeroko udokumentowane i to od dawna. Nic dziwnego, że jest gościem na nowym singlu Rain Phoenix. Time is the killer. To jeszcze jeden duet w Aksamicie. Oh, it's Oh, it seems hard to leave. It's still you I'm talking about. Yes, wherever I stutter, you know with you. And I know for a fact, yeah, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. Wherever I go, and it's with you. And if I ever forget, there's one to talk about you. And whatever they say, whatever you do, my love will remain exactly the same for you. It's right till the end. It's just me and you, hand in hand. It's just me and you, and I know for a fact, yeah, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. Oh, it seems hard to leave. It's still you I'm talking about. Yes, wherever I start, I end up with you. Yes, wherever I start, I end up with you. Yes, wherever I start, I end up with you. Nasze dwie ulubione aksamitowe dziewczyny w jednej piosence. Ludła ją ze swojej nowej płyty z gościnnym udziałem Cat Power. It's You. Dziś w dobie kwitnących mediów społecznościowych łatwo wiedzieć, kto co porabia i gdzie jest. Cat Power promuje swoją ostatnią płytę, album Wanderer, koncertami, Ludła ją wywiadami, sesjami, promuje po całym świecie właściwie swój świeżo wydany album. A zwracam uwagę wszystkich, którzy mieliby ochotę w Europie wiosną, latem spotkać się z Nickiem Cave'em. Zwracam uwagę na najbliższy czwartek na godzinę 10, kiedy będzie można zacząć rezerwować sobie miejsca na spotkania z Cave'em, gdyż coraz szersze geograficzne kręgi zatacza ten nowy cykl, ten nowy rytm rozmów z Nickiem Cave'em. Właśnie spotkania z nim. A ja już dziękuję za to spotkanie w tym wydaniu Aksamitu. Na do usłyszenia raz jeszcze. Tuesday Night Music Club. Shadal Crow. Come to me now and lay your hands over me. Even if it's a lie, say it will be alright. I shall believe. Broken in two, and I know you're on to that I only come home when I'm so all alone. But I do believe that not everything is gonna be the way you think it ought to be. It seems like every time I try to make it right, it all comes down on me. Please say honestly, I shall be thee.